mo si bule-bule. Sir may nang sarge, dasay sir may nang sarge, dasomon tigiro habe, pargotik na araw gale. Sir may nang sarge, dasay sir may nang sarge, dasomon tigiro habe. Mardalan ma motor sedan, si gule gule po, ma si volu sa madon pereng, si gule si gule po, ma si gule gule. Ah, mardalan ma si poriman, si gule gule po, da buri apus molo pereng, si gule si gule po, ma si gule gule. Sir mai nang sarge, da sai sir mai nang sarge. Songon kiro habe pargotinga arau gale sir mai nang sarge ya sai sir mai nang sarge ya songon kiro habe pargotinga arau gale ya songon kiro habe pargot.